Sí, hola, bona tarda. Bona tarda. Truquem des de la migdiada. Hombre, dubre, què tal, tio? Com estàs? Pues mira, nen, aquí, de confinament total. Sí, no? Sí. Què m'expliques? I bueno, jo estava aquí escoltant un tema del Masoni ara mateix per la ràdio. Ah, sí? Quin tema? Un que diu... Ei, estira't aquí, que et surta el sol i no vull dormir. Temazo, eh? Sí, home, és que Masoni és molt gran, eh? Sí, és molt bo, tio. Bueno, per cert, m'han fet un ERTE. A la 11? Sí, tio. Un ERTO. Un ERTO. Bueno, és que ERTE és en castellà i ERTO és en català. Ah, vale. ERTE és expediente de regulació temporal d'empleo i ERTO és expedient de regulació temporal d'ocupació. Correcte. Doncs això, doncs m'han fet un ERTO d'aquests. I estàs amb el 70% del sou. Bueno, pues és molt fort, tio, o sigui, a mi no m'ha trucat ningú, o sigui, he engegat la màquina aquests dies, perquè clar, sempre arriben informacions, ens ho van comunicar divendres passat, dia 27, vale? Però clar, no ens diuen què hem de fer ni res, saps? Ens diuen comunicar d'ERTE, i ens diuen que clar, que l'hem de fer com que no té... Com que no té diners ara, perquè clar, totes les ajudes socials surten de la venda en un gran tant per cent, vale? I com que no s'està venent, i clar, i no ens poden pagar les nòmines de tots si ha de durar molt això del coronavirus, doncs... Sí, per això estan els ERTOs. Sí, sí. Nosaltres, que he fet? Nosaltres a la nau n'hem hagut de fer un. N'he fet un també? Sí. Clar, llavors què he fet? Que jo he estat parlant amb diversos companys de feina, amb la Núria Clapés i tal, he estat parlant amb ells i tal. Clar, jo vaig parlar, conec una noia, que una antiga clienta meva, que amb qui tinc certa confiança, que treballa al SOC, que és el Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, vale? Sí. I l'he trucat, vale? Perquè, bueno, representa que, bueno, perquè m'assessori, em va donar un telèfon, i he trucat aquest matí per apuntar-me a les llistes. És que on si no et truquen, ni t'avisen, ni et diuen res del que has de fer. Per apuntar-te on? Conya, el paro. Ja. Clar. Perquè, sí, a veure, i ara... Però i quins documents tens? Perquè, clar, amb tu... No, vull dir, m'han fet tot per telèfon, m'ha demanat tot de dades que li he pogut donar telefònicament, número de DNI, data de naixement, formació acadèmica, vull dir, demanen tot de dades que, bueno, vull dir, ho fas telefònicament des de casa, ho he fet a les 9 del matí d'aquest d'avui, i bueno, i representa que ara ja estic apuntat. Això ho faig perquè... Hi ha companys de feina que diuen no, hem d'esperar a l'11 que ens digui alguna cosa. Jo ho sento molt, però jo de l'11 no me'n fio un pèl, saps? Clar. I no me'n fio un pèl i prefereixo assessorar-me per altres, saps? Perquè amb el de la incapacitació també em van donar el telèfon d'un advocat que tal, i era un advocat col·lega d'ells, i clar, d'ells no saps què vull dir, no? Però i tu com t'has enterat que han fet una ERTO? Perquè m'he connectat per la màquina, m'he connectat a la màquina del curro i la màquina del curro què és? Com un ordinador? És la TPV, és una màquina que funciona per satèl·lit, vale? I llavors representa que està connectada a la central de Madrid i tu des d'allà, quan treballes normalment, doncs... Però és una màquina que et parla, no? Sí, clar, és un TPV, TPV vol dir terminal punt de venda, saps? Sí, sí, és el que vol dir, eh? Però un TPV d'un comerç estàndard no parla i no té les funcions no. Que té el vostre TPV. No, bueno, que les podria TPV tenir... És com un petit ordinador, en el que hi ha un menú, no? Pots anar... Sí, hi ha un menú, tu pots anar navegant, tens una una bandeja d'entrada i vas descarregant els missatges que hi puguin haver. Clar, tens missatges, ara, per exemple, ja... pots enviar missatges també, no? No. Qui és? Jo no puc enviar missatges amb això. Ah. Només em puc rebre. Saps? I n'ha rebut un que diu que fan un ERTE. Que em fan un ERTE aquí a... Bueno, això, que em fan un ERTE al... I et diuen el que has de fer? Com has de procedir? No, no et diuen res. Fem un ERTE? No et diuen que et fan un ERTE perquè... Que ja t'informaran, com... no? Sí, suposo. Però clar, bueno, jo per si de cas... Has anat... Jo, tio, ja saps que vaig molt just de calés i jo em vull assegurar poder cobrar... El... Si haig de cobrar l'atur el 10 de maig, vull assegurar-m'ho, saps? Clar. I a veure, i he parlat amb altres companys de feina i diuen, no, escolta, diu això. Inclús la noia del SOC m'ha dit, diu, no, diu, estàs en el teu dret de fer això, diu, perquè clar, diu, us heu de curar amb salut perquè mai se sap què pot passar, no? Que potser, clar, si l'11 d'abril s'aixeca l'estat d'alarma i tota la pesca, cap problema, no? Però clar, com que no ho sabem del cert, vull dir, pinta que sí, sembla que estem anant amb tendència a la baixa, no? Sí, Fidel, pensa que tot el que expliques queda gravat per la posteritat, perquè La Mitjada és un programa que no s'escolta últimament en directe, ni quasi mai s'ha escoltat en directe, però pels anàlegs de la història allà està tot el que diguis avui. M'és igual, Ramon, no tinc res a amagar. Així m'agrada, Fidel. No tinc res a amagar, vull dir... Tu ets com jo, practicant del que diu el Jesús Lizama, que et recomano que escoltis la porada d'avui, que llegirem parts del seu llarg poema de 32 pàgines, Entre nosotros, Jesús Lizama. Saps què és el pitjor d'aquesta situació del confinament? Què? Que no es pot practicar la daltonització. Bueno, però espiritualment sí, que és molt important. Espiritualment molt es pot practicar. I és la més important de totes, l'espiritual. Si avui està en contacte amb les galtes, com ho haig de fer? Agafes el telèfon, marques el número i parles. I escoltes. I el tonitzes a través del telèfon d'un fa de galta de l'altre. Ja, bueno. Vale, escoltes la veu i és com si estiguessis a cau d'orella, al costadet de la persona amb la que galtonitzes normalment a través de la pell. Ho fas a través de la veu. Ara mateix estem... Com diu Jesús Lizano, la veu és el primer. Com va dir Déu, ja sí. Primero la palabra. Es recomano, sí. Jesús Lizano. Molt bé, doncs això, el que us deia... El que ens deies. M'han fet un ERTO d'aquests i... Genial, que sí? I tant. Llarga vida ara, al paro i a el que vingui després, Fidel. Canvi de vida, nen. No, Ramon, vull dir, ara... I ara m'agafaré la baixa, tio, quan tot això... Per això. I ja està, tio. I canvi de vida, nen, és que... Això, changing lives. És que el moment és ara. El moment és ara, exacte. It's now or never. No day but today. Ara buscarem No Day But Today del musical Rent, que és meravellós, que li vaig deixar al Carles l'altre dia. No Day But Today, Jonathan Larson, guanyador del Pulitzer i del Tony, el millor musical, millor actor secundari també guanyador del Tony, i la cançó més famosa de Rent és No Day But Today, que és no és l'altre dia, no és avui. No Day But Today. I aviat sonarà i te la dediquem a tu perquè has creat el gran lema d'aquests dies de confinament, on es veu qui té bona voluntat, qui té mala voluntat, qui és un passota, etc. Jo estic arribant a moltíssimes conclusions socials. Quan acabi el confinament, que espero que sigui aviat... No, aviat no serà abans de finals d'abril, eh? No creus que sigui l'11? No, per anar. No. Ni de conya, Fidel. Ni de conya. No. Ni de conya, Begoña. Bueno, a veure... Amb sort passarem Sant Jordi, però amb molta sort, si res a tothom i balla tothom i la gent practica la galtonització, amb sort, el Sant Jordi el passem desconfinats. Amb sort, però s'ha de practicar, amb sort. Ni això. Jo tinc esperances. Jo fins al maig crec que res de res. Jo tinc bitllet a París pel 23 i jo el 23 vull estar a França perquè el meu cor, a nivell particular de parella, està a França i jo necessito estar a França en aquest moment. Tu el 23 tens bitllet pel 23? Com no vagis a peu... Que sí, perquè no sortiran els avions, eh? Bueno, home, si no surten, no hi aniré. Els avions van, eh? Doncs ja està. Els avions van! Alguns sí, l'altre dia... Jo tinc un col·lega que treballa al Prat. De Llobregat. I diu que... a l'aeroport, vull dir. Sí, sí, allà treballava el Manuel Puig. Aquelles cartes, quan llegíem la setmana passada les cartes del Manuel Puig, quan vivien a Ver, treballava a la TUA, a Air France i tal, a l'aeroport John Fitzgerald Kennedy de New York City. I per això els escrivia els seus pares des d'allà. I què deies, Dubra? Pues això, que per exemple, els vols cap a Londres funcionaven, els de París no em va dir res. Però que normalment, qui viatges tu? Amb Vueling. Amb Vueling, uf. Per exemple, Norwegian... Ja, però ja tinc Vueling. Bueno, és igual, falten dies, és igual, no especulem. Aviam, anem a començar el programa, Fidel. Fidel, demana una cançó, va, anem a començar el programa, demana una cançó. Doncs mira, ja que estem en aquesta situació... Sí, que sigui més alegre que September Rain aquella de l'altre dia, eh? Algo més alegre, que necessitem alegrar els ànims, Fidel. Que dieu què? Que necessitem alegrar els ànims, que a mi el Green Day aquell de l'altre dia, el September Ends, no em va agradar, no animava. Bueno, doncs jo he pensat una cançó una mica més alegre. Així m'agrada. Per dedicar-la a tota la gent que arreu del coronavirus i per circumstàncies estan confinats a l'estranger i no troben manera de poder tornar aquí i reunir-se amb els seus familiars. És un tema dels Beach Boys, sí, que s'anomena I Wanna Go Home. I Wanna Go Home, bravo. Sí. I like vull anar a casa, i és una mica, doncs, perquè he conegut un cas aquest cap de setmana del fill d'una amiga de la meva tieta que té 21 anys i està sol a Londres, confinat. No existeix aquesta cançó. Que estava d'Erasmus, no existeix aquesta cançó, Fidel. Una altra, no. Bueno, doncs en pensarem una altra per dedicar... Busca No Day But Today mentre està en Fidel. No, buscant no hi és. No hi és, posa Rent, el musical, posa Rent, a veure què hi ha, posa Rent. Després ho busco. Digue'm, Fidel. Doncs això, tinc entès que només British Airways està operativa. Digue'ns la cançó, Fidel. A veure, va. Mira, una altra diferent, també dedicada... I com que estem confinats, sí, i sí, per culpa del coronavirus... Ja està, va, Fidel, la cançó. És un tema d'un grup que es diu Obeses. Ah, mira. Que s'anomena Virus. Com es diu? Virus. No t'entenc. Virus! Virus! Ah, virus. Ai, mira que va, Santa, és que per favor... Està a Suàcia, s'entenia perfectament. Oi, per favor. No ho he entès, no ho he entès. Hosti, però és que... Vale, Déu meu. Però pues s'anomena Virus. Era com que estava amb lupa el pobre Dubra, eh? Doncs això sona... D'aquesta manera. Vinga, bon confinament a tothom. Gràcies, guapo, t'estimem, Fidelpèdia. Jo també, a vosaltres. Ciao, Velo, we love you. Ciao. Ciao. A la ciutat, tothom està infectat i no podem fer res per salvar-nos del suplici. Et deixa el cos inert, tenyeix els dits de verd, tindràs el cervell desert, ho ha dit un savi expert. I no hi ha cap remei per guarir aquest malefici. Petites peces d'un ramat. Som esclaus del mal sense saber-ho. Escapa't ara o mai. Milers de llops bastants. moment tindràs tot el cos absent servint aquest turment i no podem fer res per salvar-nos del suplici. Tothom ha caigut malalt, el món és un corral, no vagis a l'hospital, que això és molt més letal. I no hi ha cap remei per guarir aquest malefici. Petites peces d'un ramat, som esclaus del mal sense saber-ho. Escapa't ara o mai, milers de llops vestits de xai, tots som rics a base de misèria. Diàleg de pel·lícula. No, espera't. Come on. Atents. El que no es pot fer, però si trobem mai algú al carrer, fem-ho. In my house, I'll be your shelter. Just pay me back with 1,000 kisses. Be my lover, and I'll cover you. Open your door. I'll be your shelter. Don't got much baggage to lay at your feet. But with sweet kisses I've got to spare. I'll be there and I'll cover you. I think they meant it when they say you can buy love. Now I know you can rent it, and at least you are my love. Oh life, oh my life. De pista dic que és el musical que m'ha fet abans. Però tant és fàcil. Be all, I'll be... No és que m'hagi saltat de secció, m'entens? Però per dir... Ever, whatever, I'll be your coat. You'll be my king and I'll be your shelter. You'll be my queen. És que al final ficaré totes les cançons, ficaré moltes. Al final sí que ficaré moltes, ficaré això com a pesques. Let me can buy love, no I know you. Perquè anima molt aquest musical. Anima molt. No, és que no tens YouTube, tu. Sí que tinc YouTube. Però si sempre. Però dius que se't penja, no? Pot ser que es pengi, però... I long to discover something as true as they see. So with a thousand sweet kisses, with a thousand sweet kisses, with a thousand sweet kisses. Aquesta cançó que s'intitula amb el mateix estribillo final i frase final amb la que acaba, que és I'll Cover You, interpretada per Wilson Germain Heredia, guanyador del Tony al millor actor secundari de teatre musical a llunyà 1997 o 98, comèdia musical rent portada al cine per Christopher Columbus en part del cast original, on aquest hi surt, lògicament, i que anava a dir amb Rosario Dawson, que no és la casta original, i jo vaig veure dos cops a Nova York el 97 i el 99 amb Willie Sam, Germán Aire. Bueno, en cas, Jonathan Larson va morir de sida, és una versió de la Bohème de Puccini, on molta gent té el sida, tots són pobres, la majoria són artistes, performance, cantants, músics, artistes plàstics. L'han fet a Barcelona, el Miquel Tejada, era el cap musical, el director musical. Bueno, el cas és una pel·lícula molt recomanable, la podeu trobar separada per cançons al YouTube, i crec que sencera també la podeu trobar al YouTube. Aniré ficant al llarg de la tarda. Bona tarda, gent que feu la migdiada. Bona tarda, gent que escolteu la migdiada. Aquesta és la crida d'avui. D'avui. Dia... 31 de març. 31 de març del 2020. Un mes que serà recordat d'aquí uns quants anys. Esperem aquí les vostres col·laboracions, ja sigui en forma de recomanació. Recomanació de llibre, ens encanta. Lectura. De petició de cançó. Lectures. Les peticions, sisplau, dediqueu-les, que això no ho està fent ningú. Ah, sí, és veritat. Les peticions dedicades, sisplau. Les peticions musicals han d'anar dedicades a algú, algú especial. A algú, o alguna cosa. O alguna cosa. Així que esperem peticions musicals, col·laboracions culturals. Exactament. I sentimentals. I sentimentals. I tot el que ens vulgueu dir serà benvingut. Esperem... Acceptem crítiques també, constructives. I destructives. També. Volem que ens envieu àudios. Estimem les vostres veus. Àudios. Àudios. Àudios. Àudios. Àudios. Àudios. Benvinguts a la migdiada Si Està. A radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell, Rodalies, All Over the World i la Via Làctea. Aviam, anem a cançó dedicatòries o cançó de la setmana? Vale, comences tu o començo jo? Com vulguis. Comença tu. Començo jo. Perquè a més mai ho tens preparat, jo sí. Jo no li dedico al Santi Romeu. Ja, perquè li vas dedicar la setmana passada. No, no, però t'haig d'explicar per què. Vale, però li vas dedicar la setmana passada. Li vas dedicar l'últim programa, sí, però això... aquest ja no li dedico. Vale, ja, perquè ja li vas dedicar un. És que no es pot repetir. No, perquè li contradedico. Ah, vale, perfecte. No és que no li dediqui. Li contradediques, perfecte. Ara ah, perfecte. El nomino. Perquè m'estàs dient que en una setmana encara no t'ha dit res, no? No m'ha dit. Increïble, estan confinats la gent. Estan confinats cap de setmana. Ara saps el que vol dir l'absència d'empatia i de que la gent llegeixi i doni resposta. Ara ho entens, oi? Però és que va ser ell qui m'ho va prometre. Però m'encanta. M'encanta, per això m'encanta, i amb aquesta antidedicatòria queda tancada la teva zona de dedicatòries. No, home, no, perquè... Sí, bueno, te pots pensar-t'ho mentre jo faig la meva. Vale. Gràcies a que el Dubre s'ha sortit per la tangent i ha fet el que jo he intentat, però alhora jo mateix sent bona persona, que sóc molt i massa, i així segueixo i així em va de bé, la veritat que em va molt bé. No faré el de dedicar al... Per exemple, sí que diré que hi ha de tota aquesta llista de gent que ja he bloquejat, desbloquejat, desbloquejat, bloquejat, bloquejat, no sé què, qual, he anat passant per uns estats anímics molt diferents, molt muntanya russa, però molt seré tot sempre, però he anat posant aquesta cosa de deixar la migdiada, tornar-ho a deixar, tornem-ho, deixem-ho. Hi ha tres persones del meu present, com si diguéssim, i del meu passat immediat i no immediat, n'hi ha algunes del passat llunyà, que hi ha, per molt que tornin a intentar contactar amb mi, jo... I per tant, gent és sui. No, és que no els hi dedico, ja és que no els hi dedico part de la meva vida, ni del meu esforç, ni del meu pensament, ni del meu passat. Allà queden com a record. I em quedo amb les coses boniques d'elles i ell. I per tant, el programa va dedicat molt especialment al confinament, en si, al que ens està permetent a tots i cada un de nosaltres, i com a homes, els cinc homes que m'estan ajudant a passar aquest confinament d'una manera espectacular. Un és el meu pare, allà sempre, el meu Déu particular. Ahir necessitava unes brides, el vaig trobar, me les va localitzar, i tot això ho podeu trobar. Brides? Unes brides. Ah, unes brides perquè m'he fet un salvavecinos, perquè m'he fet una terrassa particular. En el cas, me les va localitzar, tot això està gravat per fer-me una finestra, això que he enviat de la felicitació, per fer-me un salvavec, per ficar-ho a la finestra, perquè no, una tela de toldo, perquè no se'm vegui des del carrer Covadonga la gent quan passa, no em vegui jo quan estic dinant. Perquè per tapar el menjador, per tenir intimitat al meu menjadoret que m'he fet, que és a l'estil de terrassa exterior francesa, de cafè parisín, taula de marbre de l'Hotel Suïzo. El cas, que estaven les brides, les vaig trobar, i tot això està dintre d'Evitar Ramons, Rues i Prats, que és una sèrie que segueixo recomanant, que segueix en actiu. Què vol dir això? Estic fatal de foto. Què estic dius? Fatal. Has quedat fantàstic. Fatal, si no saben ni, si no saben ni els ulls, els ulls tancats. Estàs amb... Per fa, bueno, cas. Li dedico al meu pare, perquè m'ha ajudat a trobar les brides, perquè és un gran home, perquè... espera un moment, és igual. Ha aconseguit aquesta casa on visc i soc tan feliç, i totes les altres on he viscut i soc tan feliç. El Carles Borrell, que em va ajudar a muntar una cadira d'altre i va venir a buscar pel·lícules, tornarem a ser molt amics. És l'única persona que he vist humana aquesta setmana, des de l'últim programa de ràdio. El Lucas Terraceno, que és aquest amic meu, forner, artista gay, que viu a un poble de la província de Córdoba, Argentina, que es diu Inriville, farà massa Inri, es diu Inri Ville. Ens truquem cada matí, parlem un rato. A tu. Gràcies. A tu, com a president de la migdiada i com aquest programa que cada migdiada és millor que l'altre perquè cada dia és millor que l'altre quan estàs viu i vols viure i t'agrada viure, i la migdiada que el programa supera i tot això existeix gràcies a tu, i et veig, i a més et veig que ho fas molt bé i tal. Gràcies, i gràcies, el Ciril, que finalment em truca cada dia. Ahir em va dir t'estimo i avui m'ha dit que canto molt bé la cançó d'Angels de Robbie Williams. Doncs l'has de cantar. La cantarem. A continuació... La cantarem. Angel. Angel. Angel. Angel. O Angels, Angels. No, és Angel. No, però jo prefereixo I Just Wanna Feel. No posa I Just Wanna Feel, prefereixo I Just Wanna Feel. Perquè Angels ja han sentit. I Just Wanna Feel, I Just Wanna Feel, que aquesta que no l'ha sentit ningú. I Just Wanna Feel. Feel, ai, es diu Feel. Feel Robbie Williams, Feel. I aquesta també la pots cantar tu, que és boníssima. És aquella que el videoclip us el recomano. No, si tu cantes bé, et toca cantar tu. Segons el Ciril, ningú més m'ha donat bola en este entierro. Això sona... D'aquesta... manera. Blanc i negre, videoclip. Ell és un pastor a lo Brokeback Mountain. I la jefa de la casa és Daryl Hannah. I wanna contact you living. Not sure I understand this road I begin. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. No em sé la lletra gaire. My head speaks a language I don't understand. Vinga tots. I just wanna feel real love, feel the world that I live in. Cause I got too much love right in my veins, going to waste. I don't wanna die. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm prepared to leave. Per suposar, li dedico a Siri. Scare myself to that's why I keep on running. Before I've arrived, I can see myself coming. Vinga totes! I just wanna feel real love, feel the world that I live in. Cause I got too much life going through my veins, going through this. I need to feel real love, feel the world better than ever. Going through my veins, going through waste. I just wanna feel. so holding in my soul. You can see it in my face. It's a real big place. It's a real big place. Daryl Hannah, que guapa és i que veu fa a Kill Bill 1 i a Kill Bill 2. Daryl Hannah, que jo la partida deia Daryl Hannah. Perquè és la protagonista del, és la coprotagonista del videoclip de Bill. És la coprotagonista del videoclip. És un videoclip espectacular. Dos anys 90, superproducció. És com fa de vaquero, és fa de vaquero, la xinera, una història d'amor entre la rica i ell, que és l'obrer. Ell és com la tia que té potros i tal, i ell és el que entrena els potros. Ell entrena els potros, està dintre una banyera, es banya amb una banyera d'aquella típica de western allà al mig del camp. I llavors van a passejar els cavalls i s'enamoren i s'enrotllen dintre d'un cotxe quan passa un tren. Saps que hi ha una llegenda urbana que diu que li falta la falange a la Daryl Hannah? Daryl Hannah, que li falta la falange, la part de dalt de la falange del dit. És una llegenda urbana. No, d'un, d'aquest. D'aquest. No sé si no saps si és llegenda urbana o no, si se diu. No sé, però és una cosa, una curiositat més que una tonteria. I que estava liada amb el, ara que ha sigut l'última dona, del, que ha tingut bastantes dones, el Tom, no el Tom Waits, el, no, Tom Waits no, joder, el que també va estar nominat a l'Oscar per Filadèlfia. Filadèlfia va guanyar l'Oscar el de Boss, Bruce Washington. No, el cantant em refereix, va guanyar la cançó, Bruce Springsteen per la cançó de Streets of Philadelphia. I va estar... No, l'altra, la que també estava nominat per Filadèlfia, la cançó del final de la pel·lícula que a mi em sembla superior a Streets of Philadelphia. Ah, Neil Young. Neil Young. Sí, ja me'n recordo. Per ella, i ella és super d'aquestes, com es diu això, d'ecologista i tal, que s'enganxa als arbres i tal. I Neil Young, és la parella del Neil Young. Saps que sempre ens agrada fer safreig d'aquestes coses, aquí ens agrada molt, sí, que la gent... Sí. I saps que la Penélope i el Javier han donat 10.000 mascaretes i no sé quantes bates a l'Hospital de la Paz de Madrid, no? Cosa criticada pel PP i per la dreta, sí. Jo no m'entiro gaires coses, però d'això m'he enterat. Tenim una petita... Estaves abans, t'he vist manejar amb el mòbil, però com que veig... Començarem a fer la poesia, que avui encara anem tard a fer-ho. Jesús Lizano, Lizania, aventura poètica, 1945-2000, poesia. Entre nosotros. Qué inútil este camino por las montañas, entre los hombres, por uno mismo, entre las sombras, por los recuerdos, entre lo perdido, por lo deseado, en el amor, por los libros. Qué inútil este camino que solo tiene andador, que no tiene destino, por las montañas, entre los hombres, por uno mismo, entre las sombras, por los recuerdos, entre lo perdido. 2. El acto más concreto, hablar. Hablo y me estremezco. Oigo mi voz, pero no la comprendo. Solo ha de quedar de entre todos mis actos el acto más concreto. Oigo mi voz, pero mi voz habla de mí. Habla de mí y me estremezco. Mi voz sale de mí y yo me quedo hueco. Solo existo en mi voz, pero no lo comprendo. O lo comprendo. ¿No es mi voz en donde me encuentro o en donde me pierdo? 3. He aquí la historia de un hombre solo, de un hombre que soñó en ser una gran ciudad, todo un vasto imperio de ciudades. Soñó con plazas llenas de mercaderes, con ejércitos conquistadores, con aldeas llenas de pescadores o de pastores. Soñó con innumerables generaciones de hombres que poblaban la tierra y atravesaban el espacio, dominaban la naturaleza y construían un gran mundo. He aquí la historia de un hombre solo que soñó, no sé si durante siglos o en una noche. Las cuevas, los palafitos, los castros, los poblados, las ciudades, los castillos, las repúblicas, los imperios. Un hombre solo apareció sobre la tierra y se tumbó una tarde bajo un árbol y soñó que miles y miles de aventureros transformaban la tierra y prolongaban la vida. Tenía horribles pesadillas, pero también plácidos sueños. De sus células invisibles nacían invisibles células y todo el universo se poblaba de luces artificiales. Soñó con una especie más poderosa que los volcanes, que los océanos y las tormentas y que los terremotos. He aquí la historia de un hombre solo que sigue soñando y soñando, tumbado bajo la sombra de un árbol. ¿Acaso no sea un árbol todo un vastísimo imperio de ciudades? Y he aquí que quien os lo cuenta sabe que forma parte de su sueño, sabe que es una parte de su sueño que no puede salirse de su dominio. Mirad, mirad cómo todos pertenecemos al sueño del único hombre, cómo nos movemos entre sueños, no entre nuestros sueños, sino entre los sueños del hombre único y solo y soñador y ciego. Pero no temed, duerme profundamente, no sueña sin cesar, no importa que sus sueños comencemos a comprender las cosas. Sueña, sueña, tumbado bajo un árbol, descansando de no sabemos qué aventuras, de no sabemos qué país imaginario, de no sabemos qué mundo perdido. Duerme profundamente y antes de que despiertes, sin duda alguna, cambiará de sueños, y nosotros pasaremos de su frente y soñará otras ciudades y otros mercaderes y otros poetas y otros solitarios y otros soñadores. Nada es posible, nada. Somos sus sueños, no los que soñamos. Es un hombre solo, un misterioso ser que nadie ha comprendido. Sentimos su respiración dificultosa, sus sobresaltos y sus temblores. Cuando da media vuelta, cuando cae de bruces al suelo. Nos conocemos todos, nos saludamos como perteneciendo a un mundo vivo. Formamos un sinnúmero de sueños que no hemos salido de su frente y caemos según va su calenturienta sombra de la vida a la muerte. He aquí la historia de un hombre solo, nosotros. No sabemos si un día despertará el hombre solo, si comenzará a caminar de nuevo y dejará sus viejos sueños. No sabemos si está dormido para siempre, ni siquiera si alguna vez estuvo despierto y vio la luz del día. No sabemos si, en definitiva, se trata de un ser extraño, de un durmiente perpetuo, que como siempre duerme, no puede saberse si vive todavía, si alguna vez ha vivido, y si hay forma de despertarlo. Pero nosotros no temamos. Mientras nos sueñe, nos creeremos en un jardín maravilloso. Saludaremos al nuevo día, tendremos hijos, formaremos grandes mundos, y cuando no nos sueñe, otros vendrán a continuar nuestra gran obra. Y todos nos despedimos, a todos nos despide sin contarnos en absoluto de dónde vino, por qué duerme, qué sueña. Porque esto es lo más terrible y angustioso. No sabemos qué sueña con ser sus sueños. No sabemos qué sueña ni si estuvo despierto. Sabemos que estamos despiertos, pero que somos sus sueños. Thank you. Jo demano la Metec de Jos Mustaquí i la dedico als tres factòtum de la migdiada, al Ramon, a l'Oriol i a l'Andreu. Gràcies, Rosa Mari. I el quart, el Fidel. I el Fidel. Gràcies, Rosa Mari, t'estimem, ens encanta George Mustaquí. No s'ha sentit gaire bé. Sí, George Mustaquí, ens ha demanat una de George Mustaquí. Amb aquella tan... Amiqui, tí de la nostra, de la nostrada Marina Rossell. Recordeu-vos que l'han convidat, el van anar a veure a casa seva. Aquella cançó tan bonica que la Marina Rossell la va traduir en català. L'estranger, no, l'estranger no. Sí, però com es diu, l'Emetec. L'Emetec és la que ha demanat. Molt bé, Àfrica. L'Emetec. L'Emetec. Que la Marina Rossell va fer una versió en català també. Doncs això sona d'aquesta manera. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour. Que nous vivrons à en mourir. Que s'acopla? No s'acopla, perfecte. Ja està acabat? La cançó? Sí. Ah, perfecte. Bueno, és el que senties per aquí. Ens ha encantat. Bueno, Rosa Maria, una cançó preciosa, eh? Preciosa. A mi m'ha encantat, ja l'havia sentit, però tornar-la a sentir ha sigut fantàstic. Sí. Una gran petició, una de les millors peticions que s'han fet, que portem de... sí, que clar, fet a la migdiada, sí, sí. Sense cap mena de... Les seves sempre són bones, recordem la Santarola, bueno, aquella, sí, de l'òpera, que estava molt bé, les contes de Hoffman. De Hoffman estava molt bé. Però bueno, això és que això és universal. Contes de Hoffman és més... És veritat. És més paladar. Bueno, hem de dir que l'Oriol va donar la sorpresa mentre jo estava llegint aquest poema espectacular, que el seguirem llegint els pròxims dies, i avui d'algun altre també, de Entre Nosotros, del Jesús Lizano. Ha introduït superbé el tema final de la pel·lícula Filadèlfia, que també estava nominat a l'Oscar, de Neil Young, el que passa que en la seva versió instrumental, en la seva versió instrumental, que jo mai havia sentit, he parlat de Filadèlfia. Parla d'Elfana i no sé per què. Parla d'Elfana. Pel Nelly, perquè sortia amb el Neil Young, està sortint amb el Neil Young. Amigo, està sortint amb el Neil Young. I perquè no va guanyar l'Oscar, però aquesta és una cançó que a mi m'ha servit molt, i suposo que tots també, perquè més al final de la pel·lícula, que és quan ella s'ha mort, serveix molt per, i ben introduït amb unes imatges amb Super 8 d'ell passejant per la platja i tal, la personatge de Tom, sí, Hanks es posa. Us la recomano. És per pensar en els morts que tenim sentiment, els morts familiars, amb morts, els amics morts, va molt bé per com a cançó melancòlica per treure. És una cançó que jo us la recomano cantada, perquè el Neil Young té una veu molt aguda, sí, i fa un falset meravellós. Vols dir, perquè és que vol venir aquí però me trona. Sí. Fa un falset meravellós. Espera, és així. Doncs ara hauries de ficar ja placa, la moviola, no? Joana. Bueno, escoltem l'Andreu, perfecte. L'Andreu. Hola, Joana. Ets alta com un Sant Pau, guapa com sí, tu sola. És altíssima. És altíssima. I guapíssima. Hola, estimats amics des de el Quebec, des de l'hivernacle, des del cogombre del món. Us vull dedicar a vosaltres dos, estimats companys de ràdio, gràcies, aquesta cançó que es diu The Green Date, la data verda on ho matxacarem tot, de De La Soul, The Green Date. De De La Soul. És una injecció d'energia. Ah, sí, positiva. I una abraçada molt, molt gran, us ho mereixeu, perquè t'estimem. Continueu aquí. Al peu del canó. Això és el que m'agrada. Gràcies. Hi ha moments a dalt, moments a baix, però la migdiada aguanta. Aguanta. The Green Date, per vosaltres De La Soul i per l'audiència, sonarà d'aquesta manera. Petons. Gràcies, Andreu. Quina il·lusió sentir-te. We love you. De moment no la trobo a l'Spotify, aquesta cançó, però la busco al YouTube. Al YouTube, que està capat. Què vols dir que està capat? Pues que tots volia posar la cançó del Neil Young cantada. A veure, espera, ja la busco jo. I ha sortit capada. De La Soul. No, però espera, la poso jo, que també l'he trobat. Ah, vale. No, que això dura 19 minuts, Ramon. Bueno, fem un fade-out. Això sona... Tampoc. Què? Faig jo? Si és que no em fots cas. Això sona d'aquesta manera. De La Soul, The Green Date. Life is beautiful. It's just the shit in it that's fucked up. It's rough, but it's fair. People gotta go out there and bust they ass for a job. I mean, my dad got 5 kids, man, and I mean, you know, he hates driving a bus, but he loves 5 kids. You feel me? I'm a rhyme artist out here trying to grind my hardest. I'm barley soda milk the cow. Keep my John Deere out here plowing the fields to keep my John Hancock's worth up in the now. Went from hanging on blocks to hanging on a chart position. Part of my mission. Tres. Gotta get your body cracking on with them crackers and them shiesty ass niggas if you like it or not. I've been rewired to work more efficiently in the dirt. I'm hands on with it, all up in my cuticles. Some try to get off the farm, I fell in the home. I get in the game of the street pharmaceuticals. But I was raised in the blue collar themes, having white collar dreams, cause I see what it means to know the meek shall inherit the earth. But don't forget, the poor are the ones who inherit the debt. Bet I got better things to do than that. I was a dick who got jerked by Tom and his boys. Came on my land, seized my cattle and catalog as if it wouldn't leave me less than coy. But I'm far from bitter, even further from quitting. Got a grind date to make, no time for sitting and playing Xbox. Stand up and exercise my rights as obscene through Bob Nestor's eye. It's the grind. Cow and cook the meat, the grind date. At least I have some kind of food and drink. Because sometimes you can't come back. Like mama said, if you need 5 cents, don't ask for 3, ask for 10. That's what's up. Don't fuck a rhyme artist, I ain't here for that. I was born with the boom bap. My hands-on experience was hands-on my first contract. Taught me quick how to respect the game. Introduced to the block, got used to the block. But your neighbors be the ones to throw shit on the lawn. It's like every single time we pop, they got annoyed. But we got ahead and we got along. Putting work on the calendars, works on them calendars. Word of holidays that broke the camel's back. The grind will make today look great. And paint a tainted picture of tomorrow's in enamel black. Meat grinds, ja ho agafarà el pare. Ha tingut el mòbil, ha tingut el mòbil de la Clara. Però que ja ho hagués per tot això. I'm just like everybody else, man. I'm an average nigga with above average potential. You know what I mean? I'm not saying that I'm a gentleman. I'm saying that I know how to act like a gentleman grinding in order to get the things that I need. And if I gotta come out my nigga bag, I'ma do that. This ain't no accident, man. We stand here. You're damn right I'm proud of myself, man. And I'm proud of my team, man. I don't want you to get the wrong, yo, baby. On the real, I don't have sex with people that I do business with, neither. And that's the real. But I do do business with people that I have sex with. So if there ain't no conflict, let's get this grind on, cause I'ma fuck the shit out of you. That's work. Entre nosotros cuatro. Vals sale del vientre de su madre y comienza a correr por los patios de la escuela y fuma su primer cigarrillo y besa la primera mujer y cumple el servicio militar obligatorio y se casa y tiene un hijo y una oficina y una tertulia de amigos y enferma del hígado o de la cabeza y guarda algunos recuerdos de todas las cosas y comienza la danza de la muerte y 5. Sorpresa. Sorpresa. Sorpresa. Ahora. Sorpresa. ¿Qué te puede sorprender si todo lo que has de ver te ha de curar la sorpresa? ¿Y qué podrá sorprenderte? ¿La vida? ¿La antorcha que está encendida en tu corazón? ¿La muerte? ¿Qué te deja sorprendido si nada tiene sentido en este sorprender que no cesa? ¿Te admiras de lo nuevo y preguntas por lo perdido? Todo es nuevo y nada es nuevo. ¿Sorpresa? Ens ha agradat molt la cançó de De La Soul, Green Day. Jo pensava que era Green Day. La gent que ho estava escoltant per la ràdio es pensava igual que jo, que és de Green Day. La data verda. I no. Quina és? És de Grind. És de Green Day. Com de Grinder. Per tant, és com que tens una cita amb el Grinder. Amb algú de Grinder. Això és una deducció que acabes de... No ho sé, és que què vol dir Grind? Jo no sé què vol dir Grind. Que algú ens ho digui, si algú sap. Vale. Passem a la moviola. Passem a la moviola, va. I així jo mentre s'afec un altre el 6 i el 7, que em donen temps, m'encanta la música de la moviola, del Cotxe Fantàstico, per fer poesia, és fantàstic. Però dura molt poc, eh? No, dura bastant, sí que, com que dura poquíssim, dura moltíssim. Atenció, no, perquè aquesta és més curta. Bueno. Un minut 19. Vale, 6. Ahí tenéis su milagro, brilla el sol y nadie puede apagarlo. Por más que salgan los ciegos en procesión apagando los ojitos de los hombres, la alegría de los pájaros, brilla el sol y nadie puede apagarlo. A ese sí que no le puede ni el más bárbaro de los bárbaros, ni los del esconde la mano y tira la piedra, ni los del ordeno y mando. A ese no le puede nadie, intentadlo. Por más que nos disfracen o nos lo hagan pagar tan caro, por más que quisieran, a ese nadie puede apagarlo. Mirad cómo brilla el sol, ahí tenéis un milagro. Vamos, salid de vuestras casas, asomaros a los patios. ¡Ale, ale! A remojarlo, que ya tenemos algo nuestro, algo que no nos han robado. Salid, salid al sol, ¡ale, ale! Que está muy alto y van a quedarse todos los que intentan ocultarlo para morirse de risa, para vestir santos. Brilla el sol y nadie puede apagarlo. Ni los místicos, ni los suicidas, ni los envenenadores, ni los tiranos. ¿Cómo se las arreglarán si está tan alto, tan alto? ¡Ale, ale! No nos habían engañado. Resulta que es para todos, que nadie puede ostentarlo como un privilegio, como un espantapájaros. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡A remojarlo! Bravo, la moviola. Jesús Lizano és, Lizano és el nou poeta. Un minut, 17 segons, clavat. Clavat. Ja t'ho dic, aquest tio ens acompanyarà llargament en el programa. Aquest programa està quedant espectacular. La moviola, recomanacions, tens alguna? Jo vaig a buscar un diàleg mentrestant del YouTube. Jo no tinc cap recomanació perquè segueixo sense... Estic mirant, no veig gent. Veure. D'Alberto Lucci, meravella pura. Espectacular. Meravella pura. Saps a qui em recorda? La Robert De Niro, Burt Lancaster, Gerard Depardieu. Gerard Depardieu. Se'ls hi veu la polla als dos en una escena de la pel·lícula on una puta els masturba els dos. Això ho dic per si algú... I també a Burlancaster vol que... Un spoiler, no faig surt molt sexe la pel·lícula. Escolta'm una cosa. I de Digue'm. Dones qui surt? Stefania Sandrelli i Dominique Sanda. Ni podria. És que m'encanta perquè sóc jo, Robespierre. Dominique Sanda, francesa. Stefania Sandrelli, italiana, que és la que fa de man de Javier Bardem a quina pel·lícula? Perdona, pots repetir la pregunta? Stefania Sandrelli, que és molt més gran que Javier Bardem, o sigui, podria ser la seva mare, fa de man de Javier Bardem a quina pel·lícula mítica espanyola dels anys 90 que va guanyar el Lleó de Plata al Festival de Cinema Internacional de la Mostra di Venezia el 1991? No tinc idea, rodada en part a Sabadell. Què? A l'Art Tèxtil. Què dius, home? Ni puta idea, Ramon. A Los Monegros, l'altra part de la pel·lícula. És famosa, no? És també, també és de culte. No, és famosíssima. També hi trobem el nostrat Jordi Mollà, Juan Diego i la mítica actriu coneguda mundialment per El marido de la peluquera. Estàs parlant de Jamón Jamón? Exactament. T'estic parlant de Jamón. Quines pistes més complicades. T'estic parlant... Home, que n'hi ha tantes! I Dominique Sanda. Qui Dominique és la Sanda. És la, hi ha la, ric, la jove, no, la jove guapa. Hi ha dues joves, hi ha una amb els cabells arrissat i una amb el cabell una que més llis ondulat. Una és més com cara llarga... Vas dir que era molt més gran que podia ser la mare? A l'època que van fer Jamón Jamón, que és més gran generacionalment que el Javier Bardem. Però jo t'estic parlant de Jamón Jamón. Què? De què fa? De la mà del Javier Bardem, de la mare del Jordi Mollà. Vale, sí, ja sé qui. De la jefa de la fàbrica. Ja sé qui vols dir. I l'Anna Galiena és la que es va descobrir internacionalment per la mujer del peluquero, que va ser molt famosa amb el Jean Rochefort. I llavors, anys després, va fer Jamón Jamón, que té aquella escena mítica allà en el bordell amb el Jordi Mollà mentre es fa una palla i hi ha un canari que fa cri-cri-cri-cri i es veu el primer plano dels llavis de la Galiena. Recordem que té moltes escenes mítiques, Jamón Jamón. Sí. Això molesta aquí enmig a mi. No et veig la cara, per això. Estem recomanant pel·lis amb en Salva, perfecte. Estàs veient 900, és meravellosa. I ara sí que ho diem, ja no esperem més. El diàleg, aviam. Però espera't, el diàleg de la pel·lícula de francesa fa dues o tres setmanes de resoldre era també de Bertolucci. La pel·lícula, ni menys ni menys que la pel·lícula que els nostres pares i gran gent de la generació, gran part de la generació dels nostres pares creuaven els Pirineus per anar-la a veure a Montpellier o tal, que és The Last Tango in Paris. Amb Marlon Brando i... Dominique Paris. No, i com es diu ella? Marlon Brando i Maria Schneider. I Jean-Pierre Léaud, que és l'actor dels 42 golpes i tal. Ens uneix molt Bertolucci. I ara... Espérate, que... Ara et buscaré un... Ara això sí que t'encantarà, perquè tu que ets de clàssics, no hi ha diàleg més clàssic que aquest. No hi ha diàleg més clàssic que aquest i que la gent espero que el sàpiga, perquè... Perquè... Preparats? Llestos? Ja, aquest és el diàleg de la pel·lícula. Estos días sois tan de acabaros las series. Perdoneu-me, això hi ha un anunci primer. El diàleg sona d'aquesta manera. Dígale al sargento que lleve el equipaje del señor Laszlo. Claro, Rick, lo que usted diga. Lleve el equipaje del señor Laszlo a la vía. Sí, señor. Por aquí, por favor. Si no le importa, ponga usted los nombres. Así será más oficial. Piense usted en todo, ¿eh? Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo. ¿Pero por qué mi nombre, Rick? Porque te vas en ese avión. Pero es que tú no vas a venir. Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado. No, Rick, no. Anoche dijiste... Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces. Pero, Rick, escucha... Escúchame tú. Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí. Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Louis? Me temo que Strasser insistiría en ello. ¿Dices eso para que me vaya? Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Nuestro amor no importa. Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche. Dije que nunca te dejaría. Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor que hacer. Y no puedes seguirme a donde voy y en lo que he de hacer no puedes tomar parte. Yo no vuelvo mucho. Pero es fácil comprender que los problemas de tres pequeños seres no cuentan nada en este loco mundo. Algún día lo comprenderás. No, no. Vamos, vamos. Ve con él, Ilsa. No sé que saps quina és, però no ho diguis, perquè esperem que l'audiència ho digui. Va sonar ja l'altre clàssic... Però mira, que no ho diran. No, bueno, és igual, però no ho diguem. Va sonar, perquè així la gent participa al chat. Va sonar en directe l'altre, fa diversos programes, l'altra pel·lícula, que El Mundo se divide entre si ets aquella pel·lícula o d'aquesta altra, que són els dos clàssics incontestables del cinema, un amb color i l'altre amb blanc i negre, l'altre amb color i aquest és amb blanc i negre. I El Mundo se divide amb aquests dos clàssics. I t'he fet homenatge a tu, te l'he ficat per tu. Per què? Perquè tu que ets de pel·lícules clàssiques, aquest, no. Aquest diàleg és meravellós. Ara que estàs escrivint un guió, aquest diàleg és meravellós. Sempre no es quedarà a París. Saps que els diàlegs em fan pànic? I és lo bàsic d'un guió, querido. It's the basic thing. It's the basic. Però hi ha dialoguistes. Què? Què vols dir, hi ha un diàleg? Què et refereixes? Hi ha gent que es dedica només a fer diàlegs. Però? No, o bueno, a les sèries sobretot. Ara la que segur que no, que sabràs, però no sabràs, però quasi que la sabràs, és la següent. Això sona d'aquesta manera. You can do it. Yes, you can. Que no la saps, et sona moltíssim, però no saps quina és, que no? I jo m'agrido, però no ho és. És m'agrido? Ets un atxa. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra! Parava ens el pressi. Ja. Així sonava MacGyver les tardes de dissabte de la nostra infància. I per això jo no volia anar a l'esplai. I jo tampoc. Vaig a buscar-me el Coca-Cola. Està sonant algú. Ah? Deu ser algun altre intro. Zero. No sent res. Yeah, I'm the one. Attempting to do some good. Or do you really want a neighborhood where people piss on your stoop every night? Bohemia, Bohemia's a fallacy in your head. This is Calcutta. Bohemia is dead. Dearly beloved, we gather here to say our goodbyes. Dear Signore, here she lies. No one knew her worth. The late great daughter of Mother Earth. On these nights when we celebrate the birth in that little town of Bethlehem, we raise our glass. You bring your last to me. fashion, playing hooky, making something out of nothing. The need to express, to communicate, to going against the grain, going insane, going mad. No pension to more than one dimension. Starving for attention, hating convention, hating convention. Not to mention, of course, hating dear old mom and dad. To riding your bike midday past the three suits, to fruits, to no absolutes, to absolute, to choice, to the village voice, to any passing cat. She's my sister. So that's 5 miso soup or seaweed salad, 3 soy burger dinner, 2 tofu dog platter, and 1 pasta with meatless balls. Ew. It tastes the same. If you close your eyes. And 13 orders of fries. Is that it here? Wine and beer. To handcrafted beers made in local breweries. To yogurt, to rice and beans and cheese. To leather, to dildos, to curry vindaloo. To huevos, rancheros, cebaya, angelou. Emotion, devotion, to causing a commotion. Creation, vacation, mucho masturbation. From passion, to passion, to passion. When it's new, to Sontag. You can't hide anything taboo. Ginsburg, Dillon, Cunningham, and Cage. Lenny Bruce, Langston Hughes. To the stage, to Uda. Abuda. Abuda. We're close. Brothers! Bisexuals, trisexuals, homo sapiens, carcinogens, hallucinogens, men, Pee Wee Herman, German Hot Dog, Zach Gutschenstein, Antonio, Mi Bertolucci, Bertolucci, Carmina, Burana, to apathy, to entropy, to empathy, ecstasy, alcohol, Sex Pistols, ABC, shame, never play in the fame game. To marijuana, to sodomy, is between God and me. To SFM, waiter, la vivo. Aquí, la vivo bohème. Ha sonat d'aquesta... Què vol dir, la vivo bohème? La vida bohèmia. La vida bohèmia. Bueno, jo, que la vida bohèmia, hosti, la vida bohèmia, vas necessitant Stefan Sondheim, Susan Sontag, Bertolucci, Akira Kurosawa, Maya Angelou, va dient tot de noms, masturbation, SM, gays, lesbianes, la vida bohèmia, els filòs, o sigui, que la gent es dediqui a la vida artística, a la contemplació, a la llibertat, als beat, la beat generation, n'esmenta a Kerouac, a Ginsberg, en fi, els referents, tu has dit Bertolucci abans, ha sortit espantat, em refereixo, estàs en la onda, col·lega. Rent, és de Rent. De Rent. I és la que jo vaig, és com si diguéssim la que vaig citant avui, les meves citacions són de Rent. Molt bé. Cap al final deixo la dedicada al Fidel, que és la de No Day But Today, que és com el lema de la pel·lícula. És No Day But Today. Va del SIDA, com que estem parlant de pandèmies i de virus. Bueno, va, hem de recomanar una pel·lícula. Jo aquesta? Rent. Rent. Tu recomanes Rent? Sí. Jo puc recomanar 900. Clar! Però és que només he vist, he vist 20 minuts. Només. I què? Però és boníssima. Això que no t'he jo l'he vist sencer, és boníssima. Això que no t'he pogut dir. Okay. Em recorda molt la fotografia okay. Al Coppola. Els Padrinos, Apocalipsis sí, Now... Sí. Ah, és que em sembla que és... És que em sembla que és el mateix, em sembla que és l'Estoraro. Ara ho buscarem, em sembla que és l'Estoraro. El del Coppola és l'Estoraro, segur. No, pues és italià, em sembla, el del Bertolucci. Clar, però és que Vicente Estoraro també és italià. Ah, Vicente. Estoraro, pues Estoraro de cognom, per això et dic. Ara ho buscarem. I ho buscarem. I... Doncs passem a la pesca. Ai, a... No, no, jo, mira... Què? Faré una cosa, que ja que ho vaig fer, pues, us ho... Agafeu boli... Com? Agafeu boli i paper. Com? Agafeu boli i paper. Però de què parles? Tinc un amic que em va trucar i em va agradar molt que contés amb mi per això. Sí. Em va trucar i em va demanar que li recomanés pel·lícules. Sí. O sigui, que et truqui algú i et digui recomana'm pel·lícules, tu que en saps. Sí. Omple molt de joia i alegria. Exacte, totalment. I li vaig passar una llista. Aviam. Esteu a punts per apuntar? Sí. A la de una, a la de dues, tres. I a la de tres. Boyhood. Perfecte, super bona recomanació. American Beauty. Perfecte, super bona recomanació. La La Land. Perfecte, super bona recomanació. De moment estem massa americans per això, tot molt bé però molt americà. Sí, és molt americà, ja t'ho dic, eh? Across the Universe. Molt bé, molt musical també, molt americà. Reservoir Dogs. Molt americà, molt bé. El Gran Lebowski. Molt bé. Joker. Molt malament. Molt malament. Sí, aquesta és una de les que em balla. Mi Tio. Perfecte, Jack Stati, perfecte. El Apartamento. Perfecte, Billy Wilder. Irma la Dulce. Perfecte, Billy Wilder. Una estranya pareja. Perfecte, Billy Wilder. Què passó en... també és Billy Wilder. Tu madre, perfecte, Billy Wilder. Whiplash. Perfecte, no Billy Wilder. Con faldas y a lo loco. Perfecte, Billy Wilder. Fargo. Perfecte, Germans Cohen. El Cabo del Miedo. Perfecte, Scorsese, la una, l'antiga o la nova? Hi ha l'antiga amb el George Mitchum, perfecte, molt bé. Les dues estan molt bé. Seven. Perfecte, David Fincher. El Club de la Lucha. David Fincher, perfecte. Trainspotting. Perfecte, Danny Boyle. Pulp Fiction. Perfecte, Tarantino. Into the Wild. Perfecte, Champagne. Parásitos. Perfecte, John Tiplook. John Guwong. Una història de violència. Perfecte, però jo, doncs jo no, aquesta no. Perquè jo, per exemple, de Cronenberg, abans recomano Crash. Promeses de l'Este. Crash, de Cronenberg jo Crash. O Existence, o Existence. Crash. O Existence. Gran Torino. Scorsese, Clint Eastwood, perfecte. Sin Perdón. Clint Eastwood, perfecte. Carretera Perdida. Perfectíssim, David Lynch. Una història verdadera. Perfectíssim, David Lynch. Terciopelo Azul. Perfectíssim, David Lynch. El Padrino 1, 2 i 3. Perfectíssim, Coppola. Però jo de Coppola prefereixo Corazonada, One from the Head. I Apocalipsis Now. Apocalipsis Now, Redux. Redux, perfecte. L'escena del menjador és meravellosa. Aquella de casa que està... És meravellosa. Taxi Driver. No, jo de Scorsese prefereixo Infiltrados. Drive. Perfecte, Wing Drunk Drunk. Infiltrados. Perfecte, Scorsese. El Lobo de Wall Street. Perfecte, Scorsese. Perfecte. El L'Àrbol de la Vida. Perfecte, Terence Malick. Uno de los Nuestros. Perfecte, Scorsese. Perfecte, Casino, també. Soñadores. Perfecte, Bertolucci. El Golpe. Perfecte, George Roy Hill. I Les Babés. Les Babés? Les Babés, quina és? És una porno. És una peli porno. Una pel·li porno que vaig llogar un dia al videoclub del costat d'allà al Canon Jijuca. Veus? M'ho imagino. Però que un dia li vaig explicar al Xai, d'aquí va venir la guassa. Per què? Ja teniu, la setmana que ve vindrà la meva llista de recomanacions pel confinament, però com que últimament no veig res, ara us deixarem sense més preàmbul, entre que el Dubre prepara la sintonia de la següent d'allò, us ficaré amb una altra cançó de Rent. No, una altra cançó de Rent que és la següent, que és una molt del que no podeu fer avui, que és Take Me Out Tonight. Ta ta ta ta ta ta ta. Aquesta, preparats? Rosario Dawson sona d'aquesta manera. El que no podeu fer aquesta nit. O sols encara si heu d'anar a comprar el cinema. Per Rosario Dawson va començar amb Larry Clark i Kids, on també va començar Chloe Sevigny. Larry Clark, i que era fotògraf i llavors va fer Kids, no sé què, tu pararà, i totes són drogues i menys, com els típics menys que no fan flamenc, tot va d'aquestes skaters i va d'aquestes... Ella como fotógrafa se realizaba una parte de la vida. Vinga tot. Un, dos, tres. Oh, tonight. Així que ho vam cantar, ho vam sortir, ho vam cantar. Oh, tonight. It's Christmas Day. Take me out tonight. Ah, no, no fa pel fet, també, perquè li diuen un pel fet. Rosario Dawson. A veure si que em deixa. Val a dir que el noi que cantava la cançó anterior, que era la Vida Bohème, és l'actor que va denunciar l'actor de la sèrie aquesta, la sèrie aquesta americana que va d'un president, com es diu? Com es diu, Àfrica, l'actor de que va guanyar l'Oscar per American Beauty i per sospechós habitual, Kevin Spacey. I com es diu la sèrie aquella que feia que amb la dona del champagne? La sèrie aquesta que estava fent, que ara la van acusar de que fotia mà a tothom. House of Cards, exacte. Doncs el primer que va denunciar va ser per acoso sexual, va ser aquest noi de quan tenia 14 anys, és un actor jove que va començar quan era petit al cine, i va acusar d'en una festa a casa del Kevin Spacey de fotre-li mà i de cansar de la nit dels que deia mira. Llavors, a partir d'ell va ser el primer. Aquest va ser el primer, que és l'actor de Rent, el protagonista de Rent, que cantava la B-Boy. A mi és que m'agrada que sempre expliquem una mica la vida particular dels actors. No? És bo saber que són pecadors alguns. O que el Clint Eastwood és, per exemple, fatxa. No, i de Clint Eastwood, fatxa total, de republicà a estar de mèdula, fatxa. A mi m'encanten, també, però fatxa. A nivell moral està bé. Fatxa. Sí. Joana, Ali. Que és una pel·lícula? No em diguis que no queda bé cantar, és meravellosa. És meravellosa. When we were boys and girls and the secrets came unfurled. la teniu. Neil Young, Filadèlfia... Nominada a l'Oscar, va, va perdre... De... Es veu que hi ha una vaga de gent, que si estan fent vaga, estan agotant per no pagar lloguer. Ben fet. Ben fet. No cobrem res, els autors, més a més, els autors... El Joan Jordi igual, exacte, el Joan Jordi igual, exacte. No tenim activitats. No, fatal, no, és que no pot ser. No, per això, no pot ser, no pot ser, no pot ser. No sé qui és. No és el govern... Escolteu-me, no, escolta'm, el govern de Paraguai o no sé on, em va arribar a dir un vídeo, m'ho ha parlat de tot, clar, és que no ha parlat... El Salvador. El Salvador, perdona'm, el Salvador. Clar, però clar, el que diuen és, no em paguis ara, però pagues més endavant. Clar, com ho pagaràs? Coses, com la tínia té les hipoteques, clar, per això, amb l'hora es posposa. S'eternitza, no? El programa es posposa i s'eternitza. S'eternitza. Busques dins a Filadèlfia. Ah, Joan, està encantadíssim. Encantadíssim, és que li estem ficant unes cançons. Ah, no sé, no sé. Sí, no ho sé. Però jo no l'he content d'aquesta. S'ha encantat. Sometimes I think that I know what love's all about, and when I see the light, I know I'll be. Doncs aquí ha estat aquest Filadèlfia de Neil Young per tots vosaltres, així mig trepitjat, però esperem que l'hagueu disfrutat. Sí. I per continuar amb la banda sonora de... I guanyadora de l'Oscar, Bruce Springsteen, el seu primer i únic Oscar. Recordem que també va estar nominat per una cançó original per Pena de Muerte de Tim Robbins, que sí que li va donar el seu primer i únic Oscar a Susan Sarandon, en aquella època dona de Tim Robbins. Recordem que es van conèixer a... Los Búfalos de Durham, que protagonitzaven Susan Sarandon, Tim Robbins, i el, últimament poc se'l veu en pantalla, però va guanyar un Oscar com a millor director en la seva òpera prima. No és altre que Kevin Costner, que va guanyar per Bailando con Lobos, i surt a Los Búfalos de Durham, que és una bona recomanació d'una pel·lícula d'esports, romàntica, drama, està bé. Una que és una fan, que és Susan Sarandon, que està entre dos amores, que són els dos jugadors més importants de l'equip de béisbol, que són... Kevin Costner i el Tim Robbins, allà es van conèixer, ella era molt més jove que ella, es van enamorar, van tenir dos fills i ara fa poc es van separar, però bueno, ella segueix, ella té un club de ping-pong a Nova York, és superactivista, molt Susan bé de Susan Sarandon. Amb Kevin Costner? No, Tim Robbins, que llavors la va dirigir a Pena de Muerte, que és aquella pel·li basada en un fet real d'aquella monja que va... Amb el Sean Penn. Amb el Sean Penn, que va estar nominat, però recordem que Sean Penn no va guanyar fins amb Clint Eastwood per Mystic River, i després, dos o tres anys després, va guanyar per interpretar el personatge real de... de Harvey Milk a Harvey Milk, de Gus Van Sant. És de Gus Van Sant? Sí, Harvey Milk, sí. I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Avenue till my legs felt like stone. I heard a voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me, it's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Cancioncilla del sembrador. Esto dijo un sembrador. Yo tenía una simiente, la planté. Cuidé la tierra, la regué. Pasó el invierno, la cuidé. Llegó el buen tiempo, era una flor. Jesús Lizano, Lizanía, Aventura Poética, 1945-2000, Lumen, página 434, dedicada a l'androide, com no. Escolta'm, aquest llibre, ens has de parlar una mica d'aquest llibre, no? Et puc llegir qui és Jesús? Llegeix-nos-ho perquè m'has... Lizania, és la transformació de Jesús Lizano, nascut a Barcelona en 1931, en su obra creativa. És l'aventura poètica vivida entre los diversos contextos y procesos, entre lo unitario y lo diverso, el gozo y el sufrimiento, los logros y los fallos, los sueños y los espejismos, la contemplación y la rebeldía, las cárceles y la libertad. La aventura comienza en 1955, tras 10 años de iniciación con el primer verso de su primer libro, He descubierto tierra, verdadero nacimiento de su conciencia poética. El proceso creativo culmina en 2000, cuando escribe La salvación de la mente o el fin del mundo real político. Resumen de su pensamiento, el misticismo libertario. Escrita y vivida, Lizanía, en la mayor soledad del alma, de la razón, de la mente, como solo puede vivirse y realizarse una aventura creativa, un mundo, un testimonio, un abrazo, entre la tragedia y la belleza. És una bíblia, o sigui, em refereixo. Això és tota l'obra poètica d'aquest bon senyor, aquest bon home, i té la friolera de 1.740 pàgines. Què? Tal qual. Mare meva. És tota la seva obra, no? Tota la seva obra. Però és que vivia tancat a casa. Però què va fer? Ho va publicar quan es va morir i ja està? Sí, sí. De tant en tant publicaven algun recull de contes, o sigui, de poemes d'algú, o sigui, publicava de tant en tant alguna cosa amb reculls, però no... Ja, té un índex o no? Sí, clar. Clar, clar. Però aquí ja ho té com a obra completa, m'entens? Que vull dir, ja va pensar-ho com a Lizania. Ell ja és una aventura que s'hi va tirar ja als 50. O sigui, ell als 55 ja va decidir fer això. Ell portava escrivint des del 45, des dels 14 anys. I als 24 va començar això i ho va acabar quan es va morir. Collons, veiem. Espectacular. Pensem que Lumen és una editorial boníssima que portava Esther Tusquets, escriptora i germana d'Òscar Tusquets, mare de l'escriptora també i editora Milena Tusquets, bisexual, vinguera i creadora d'aquesta editorial que ara ja forma part d'un grup Mondadori, sí, li encantava anar al bingo. I, però vull dir, és una editorial que s'ha especialitzat en poesia espanyola contemporània. Té tota l'obra publicada de José Agustín Goytisolo, el germà poeta dels tres germans escriptors Goytisolo, que algun dia els llegirem també, que són molt bons els tres. Recordem que hi ha Juan Goytisolo, que és el gran, que és gay, tot i que va estar casat molts anys amb una francesa. Llavors hi ha José Agustín, que es va suïcidar tirant-se de la finestra, que és aquest el poeta, publicat per Lumen. I llavors hi ha el petit, que encara és viu, que és Luis Goytisolo. Dios mío, estem... Un altre dia parlarem dels germans Panero, que també són tres, els tres escriptors també, que... i els tres morts, en aquest cas. Un vivia a Torroella. Però... què t'estava dient? Sí que t'estava dient. Preparem plaques de carrer, querido, i... Plaques de carrer, que o sigui, entre que busquem la cançó, jo vaig a buscar primer, o sigui, vaig a buscar el diàleg amb tu i et dic que et poso amb antecedents d'on fins on ens hem de remuntar. Per tant, busca Gemenologies i com a cançó d'apertura... No, busca el xat. Quin xat? Ja, no, ja, busco el xat per això, però per això... Per què diuen estem? Sort que no he afegit aquesta setmana, perquè és... Aquí! Em sembla que és aquí. Inclús on sabeu que... Això vam dir-ho. Això, les fotos, vaig canviar. Ah, perfecte. Ah, genial. Espera un moment. Sí, exacte, això vaig dir-ho. Això vaig dir-ho, això no. Mira, és 17 de març, d'obre. 17 de març, quan tu em dius, hola Ramon, ese chico es tu novio? Sí. 17 de març, perfecte. Cançó d'obertura, Font Nova. Ah, no, quines tens? D'Andreu Romeros, quines tens? No, no fem obertura, que anem tard. No, si no anem gens tard, dura, si no són ni les 7. No són ni les 7. Què vols que posi? Una de Romeros. Quines tens? Si n'hi ha alguna de nova, millor. Quines tens? Tinc tot l'àlbum. Ah, doncs qualsevol nova. Vas posar La Paloma? La Paloma, perfecte. Però què passa que li tunes? Què? Escolta, pare ja, eh? Prou? Vols la pipa? Ens està sortint un programa, ole, nena. És el que et dic, que l'iTunes em va molt lent. Vols que busqui jo el YouTube? Vols que el YouTube... Ah, mira, ja està. Ah, vale. No és que se senti malament, és que només tenen la pena negra. A on? No, però el YouTube hi és tot. Hi és tot? Bueno, el YouTube igual, tot, el YouTube tot. El YouTube hi és tot, dura. La Paloma sona d'aquesta manera. Ya, quien yo me sé, le diría las cosas que no le digo a usted. Ya, quien yo me sé, no se va que la paloma no se va, que no la mato pero vuelve, esa mi paloma que se mueve, ya ni me gusta como viene, no se va que la que no le digo a usted. Y ahí, mira que te digo, ya que culpa tengo yo si mi palabra es escasa. Mira que te digo, ya que yo me entendería las cosas que no le digo a usted. Mira lo que pasa, pasa. Que culpa tengo yo si mi palabra es escasa. No se va que la paloma no se va. Cyril escuchando, pues estoy encantado. ¿Qué tal por París? Cuéntanos un poco, haznos una crónica de ahora estás en la radio. Di a la radio, a la gente que se vive en París, del confinamiento, cómo, o cómo estás tú, qué quieres comentar. ¿Qué? En mi casa, yo estoy en mi casa. Haciendo collage. Yo no salgo de mi casa. Muy bien. Yo estoy leyendo hoy un libro, El arte de callarse. ¿El arte de callarse de quién? ¿De quién? De Ave... se escribe Ave Dino Uars. Yo no lo conocía. ¿Pero en qué idioma lo estás leyendo? ¿En español o en francés? En francés. Ah, muy bien. ¿Cómo se dice en francés? ¿Cómo se titula en francés? L'Arc de Setter. L'Arc de Setter. Maravilloso. Pues aquí estamos, aquí hace unos días de mierda. Está lloviendo todos los días. No hace sol ni a la de cuatro, pero bueno, aquí estamos. Muy bien. Pues escucha, ¿quieres pedir alguna canción o algo? Sí. Pide una canción. A ver, ¿qué canción puedo pedir? Geneve. Ah, no, que es nuestra banda sonora. Bueno, pues sí. No, otra. Otra, ya. No, una otra. Otra. Porque esa ya la ponemos siempre, que la ponemos siempre esa. Ah, bueno. Es la introducción de una sección. De la sección nuestra, de la pesca. Ah, vale. Y ya la ponemos cada día ya. Es que ahora no me sale ninguna. Pues... no sé, una de Brigitte Bardot. Es que no me acuerdo. Pon Brigitte Bardot a la primera que salga. Una que ella sale como vestida de robot con un vestido de... ¡Ah, moda. Hostia, sí! Je t'aime mon amplu. No, Je t'aime mon amplu no. No. No. No. Espérate, que la busco, ya sé cuál te digues. Batez-vous. No, la busco, espérate que la busco. Moi, je joue. No, espérate que la busco, os lo digo. Os lo digo que la busco en... Yo la tenía también, ya sé cuál es. Es buenísima. ¿Sabes cuál es, no? Sí, es buenísima. La que sale como robot es buenísima. Brigitte Bardot. No, Bardot no, robot. Canción. A ver si no la busco yo de... Creo que es icónica. Y a ver si es icónica. No, Espérate. Espérate, sí, a ver si es esta. No. Bueno, és igual, poso aquesta. ¿Cuál? La primera que no, surt. No, però si tema en un plus, si la vam posar. Bueno, sí, l'escoltarem. Pues ya tema en un plus, perfecte, sí. Cristina, te dejamos. Te llamo luego en casa. Besos, te quiero, JK, KCK. Sí, posa aquesta, posa aquesta. JCK. JCK, KCK. Quina poso? La Getema non plu de Vigi Bardot i seguidament comencem amb el capítol 29 de Plaques de carrer. Doncs això sona... d'aquesta manera. I tens preparat el genealogici, no? No. Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Mon amour, comme la vague irrésolue, je vais et je viens entre tes reins, je vais et je viens. Posa genealogis. Plaques de carrer número 29, carrer de Villarroel, Barcelona. Hola, Ramón. ¿Ese chico es tu novio? Hola, Enrique Baeza, guapo. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Qué tal va todo? Sé que habéis hecho algo con Barba Zapatilla, mi amiga. ¿Qué tal ha ido? ¿Aún está expuesto? ¿Dónde y hasta cuándo? Me interesaría ir. A ver qué día te vienes a conocer mi casa renovada. Estoy muy sereno últimamente. ¿Y tú qué tal? ¿Qué ilusión saber de ti? Te creía enfadado conmigo y no sabía el porqué. Hace tantos años que no sé de ti. ¿Pero tienes novio? Es que me alegré mucho por ti, porque siempre me gusta que la gente buena esté bien. Si tengo novio, no sé qué contestarte a eso. Es muy definitorio, clasificativo, nominativo e ilustrado. No te negaré tan siquiera que sería la definición que a mí más me gustaría darle. Empero, no sé solo si únicamente es corto el tiempo que va desde que nos conocimos y lo vivido en estos 3 años separa juntos. No sé, es difícil. Llevo 3 años viviéndolo, filmándolo, radiándolo, dándolo a YouTube y enarañándome en la gran Wikipedia de vivir en el que tiras formamos parte. Unos más conscientemente que otras, claro. No sé, ya te digo. Yo incluso pagaría 1 euro a quien quiera que me asegurara que él me hiciese pensara lo mismo que yo. Pero no está en mi economía ni en mi ilusión arriesgar 1 euro en saber tamaña respuesta a una pregunta que yo a él no le haré ni ayer, ni mañana, ni nunca jamás. Ni aquí, ni en Wonder, not even Neverland. Ni infinito, ni más allá. No vayamos a perder la magia intentándolo enmarcar todo en palabra oclusivo como novio. No. Cárcel ensimismada del lenguaje. En la que hoy yo no me voy ya a meter. Bueno, en cualquier caso me alegro. Yo también, y muy mucho. Pero ya te digo que no me atrevo ni ahora, ni me atreví en el pasado, ni me atreveré a preguntarle en el futuro. Temo que si lo hago, la respuesta rompa la extraña fascinación de nuestra relación. Da igual, los hombres te mereces ser feliz. De verdad, los nombres. Que no es la de novios sin par e igualdad de condiciones. No sé si me explico. Hay una especie de toma y daca donde yo soy de sud. Y menos ilustrado. Soy el amante del servicio, mascota, remendero, bricolajista, conserje y compañero de pupitre, coche o metro. Hay un algo ahí indefinitivo, pero sí definitorio, de una relación de primo mayor y de maestro alumno, y no te negaré que incluso eso, mis fantasías erótico-teórico-platónicas que llevo años disfrutando, la del profesor alumno o primo, en mi encuentro con seres carnales tan deseables como Carlos Guerra o Valentín Roma. En fin, Enrique, la verdad es que estoy en casa encerrado, en mi fantasía de Pretty Mac, porque lo vivido ya no me lo van a quitar nunca. Y esa ha sido y será la gran historia de amor sereno de mi vida. Tú fuiste otra también, elíptica y de titular, mezcla de Lynch con Ignacia Belli. Algo así como química gemelo. Me chiflas y lo sabes. Nuestro corto romance estuvo preñado de lírica, gauche, divinas palabras y mejores paisajes y personajes. Tu amiga es fascinante y nuestra Bowie visit merendada en el flash memorable, Cher. Raymond, què fas? Ens hem de veure avui? Sí, clar, a les 17, no? Vam quedar així. Ok, sí, sí. M'he sortit del grup, simplement. Com és? No trobo que hi hagi cap mena de feedback amb qui sigui que formi part del chat. Ja. Yeah. A part de la Casa Martina i la Cristina, tothom m'ha decepcionat profundament. Amics meus inclosos, en fi, és igual, segueixo amb els del meu chat, perquè és l'arxiu. Ben fet. Que si no me'n sortiria igual, també. Perquè és l'arxiu, què vols dir? Estic decepcionat amb els meus amics del chat, també. Que si em borro, el que passa que no em puc borrar del meu propi chat perquè perdria tota la informació que hi tinc acumulada. Ah, ok. Tot l'ordre de les ordres que he enviat i els textos. És molta feina i ningú l'agraeix a part de jo mateix. O sigui que a partir d'ara treballo per mi i no regalo el meu art. Sé finir. És molta feina, sí. La gent és desagraïda i desconsiderada i ja m'he cansat. Avui en parlaré en el programa. Vinc seren i seriós. I misteriós. Serà divertit. No. Ha-ha-ha-ha-ha. You will see. La Tània m'ha dit que no li puc preguntar a la mare de l'Andreu. Diu que el que hem de fer és gravar-nos cada dia 5 minuts en una section re. Hola, Preci, guapo, com esteu? Truca'm quan puguis. Merci, bonico. Aquí. Tenemos que tomarnos la cuarentena con calma. hay gente que se está volviendo realmente loca al estar encerrada. Justo se lo estaba comentando hace un rato al microondas y a la tostadora mientras me tomaba el café. Y los tres estábamos de acuerdo. A la lavadora ya no le cuento nada porque todo le da vueltas. Y al frigorífico lo noto distante y frío. Escucha... No, eso no. Eso no. No, pero no es... Espérate. ¿Dónde está? Però on està? No, no. Però si ens falta... No, no. Aviam, aviam. Falta... No. Falta tros? Falta... Plaques de carrer només continuarà a partir d'ara. Hi ha un canvi i només segueix, seran plaques de carrer de on tu, president molt honorable, només faràs de Lord Vidagamenon. Per tant, fins que no tinguem guió de Lord Vidagamenon no seguirem, i de moment no tenim guió de Lord Vidagamenon. All right. All right. Sopar de duro. Ja estem aquí al sopars del duro. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Quin tema tens preparat avui? No ho sé. Doncs jo, per fer-te memòria, 7. Diu, seguim en Jesús Lizano, això fins que no acabem el poema Entre Nosotros, que és llarg, seguirà diversos programes perquè té 30 pàgines. El 7 diu així: algo no trasciende, algo muy vivo en nosotros, algo innominable. Algo que no sabemos cómo apareció y nos envuelve. Algo, otra naturaleza, otro instinto aquí que no trasciende, inacabado, roto, quizá, quizá arrancado, algo común y propio, sujeto, objeto, lo mismo, otro, pero algo que no trasciende, que permanece solo, múltiple y singular, con rostro y sin rostro, en carne viva, sordo, algo que no trasciende y lo trasciende todo, algo que quiere como desprenderse y no sabe cómo, algo siempre encendido, inquietante, angustioso, algo que va quedándose solo. Piedras. Ah, no, piedras es el sabor. Ja tinc el tema. Que acabarem, perfecte. Digues. Lo transcendent? Transcendir. Ho sabia. Sabia que t'il·luminaria aquest text. Estava a punt de fer un... Sabia donuts, que t'il·luminaria. Donuts sí, donuts no. Donuts sí, donuts no, també, però, bueno, però és molt cool, perquè llavors si diríem... Bueno, no saps mai on et pot portar un sopar de duro, eh? Això és veritat. Però jo els donuts, donuts per sí, exemple... Donuts sí o donuts no? Jo, hi ha èpoques que no, hi ha èpoques que sí. Ara, per exemple, estic de sí. Però estàs a favor dels donuts o no estàs a favor dels donuts? Sí. Donuts sí. Donuts sí. És que hi ha gent que està en contra. Ah, no, sí, sí, donuts sí. I quin donut ets? Jo aquest, he trobat el meu donut, que és aquest nou d'ara, que és com... És negre, o sigui, és de xocolata negra, però per dintre és negre. Llavors té això com una espraiata sobre el Jackson Pollock en blanc i a dintre té una crema... I a dintre té una crema blanca. A los semen, tal qual. Per tant... Però com es diu? Donuts què? Té un nom, però em falta el cartronet. O sigui, només el plàstic, falta el cartronet. Té un nom. La mare que ve del... Jo soc del donuts de xocolata de tota la vida. El clàssic. Perquè és el que es conserva millor i el que és més difícil ensapegar una caixa d'aquestes que estiguin secs. Ah, vale. Sí, els de sucre és un desastre. Amb aquestes caixes conserven bastant bé. Bueno, és que a mi els de sucre m'agraden així perquè tenen un gust, com aquella gelatina té com un gust raro, al final té com un regust, com si et mengessis un porc viu, cru, que no m'agrada els donuts dels de sucre. Però en quant a transcendir, que és el que preguntaves... Transcendir. I jo crec que és important transcendir. Perquè la pregunta i és... I tots els meus camins, tot el, que fa, és... tot el que faig jo cada dia va encaminat a transcendir. Home, ja ho veig. Tu transcendiràs encara que no vulguis, ja. No, és que vull. És que vull. Estàs al YouTube tota la teva vida. Vull transcendir. Per mi és important dignificar a les vides particulars d'aquesta, la nostra vida, que tots els humans portem dintre. Per tant, per fer-ho, faig a través de la meva. Em sembla una experiència excepcional la de l'oportunitat de la vida, en comunitat i en solitari, o amb el que sigui. Tant si et dediques a la naturalesa, com si et dediques només als llibres, com si et dediques a la tecnologia, com si et dediques només a passejar, com si et dediques a fer bé, com si et dediques a fer mal. La vida és un regal. És una obligació transcendir? No, per a nada. Per a nada. Tu amb la teva vida pots fer el que... Llavors què hi fas, aquí? Viure. Et sembla por? Transcendir és el que volen fer alguns, alguns fan, alguns no, no té per què. És que transcendir ja transcendeixes vivint, però en quant a transcendir, el que entenem per transcendir, en quant a deixar empremta o transcendir, no hi ha de deixar empremta en aquesta, en la nostra vida, en la nostra història, i com a llegat per les noves generacions, que això també ho intento, sinó transcendir per aconseguir tu mateix arribar al més enllà, transcendir amb la cosa, no només judio-cristiana, sinó mística, de fer un camí sa, recte, bo i generós a la vida per poder tenir oportunitat o bé a una altra vida, o bé anar al paradís, o bé a transcendir, també ho faig. Per tant, és important per mi aquesta consciència d'absolut, de que tots som un, tots som tots, per intentar ser generós i intentar la meva part escorpina cada cop treure la més de sobre i acceptar que la gent no té perquè ser generosa ni té perquè donar les gràcies. Ubuntu, que això ha quedat... Sí. Ara ja estic aprenent a fer això i per tant em dedico al YouTube, he aconseguit fans a l'estranger, parlo cada matí amb el Lucas Saraceno que està a Inribill i està allà fent pa, vull dir, em refereixo... I ja ho van dir que nadie es profeta en su tierra, i jo tampoc a la meva, lògicament, però Allende los Mares, qui sap, és que és igual, jo em refereixo, no treballo per mi, treballo pel present, treballo per reivindicar la meva pròpia vida, treballo perquè jo crec que vindran més pandèmies com aquestes i ens tocarà tornar a estar a casa o no sé quin tipus de situacions haurem de ja arribar a establir. Per tant, jo, mentre hi hagi tecnologia i electricitat, segueixo gravant-me perquè jo és el que jo he vist durant aquests moments de pandèmia. No programo altra cosa que música, la que sigui, la ballo tota o la transcendeixo i a part em miro el mateix que he gravat. Per tant, estic tota l'estona amb el sentit de la música, que és el del ritme, el del temps i el de les melodies. Ets com un circuit tancat. Soc un circuit tancat. No, obert a l'espai sideral i a les músiques que corren pel món i per les ondes hercianes. Musicalment obert? Musicalment obert. És que només estic musicalment, és que només vic musicalment. Vic en un musical. Això t'ha quedat com un eslògan. Continuo, no? Life in Colors. Avui sí que estem fent un programa musical. Transcendent. Life in Colors. Life in Colors. I prefer living in Àfrica. Vine. És que estem al moment de la tertúlia, al moment del sopar de duro. És el moment de la tertúlia. Què volem? Que opini sobre el tema que és transcendir. Hi ha dos temes, és una doble tertúlia avui. Un és donuts sí, doncs no. Hi ha música o no? Escolta, un és donuts sí, no, és el moment de la tertúlia, sopar de duro, sí. Un és el moment donuts sí, hi ha dos temes. Un és donuts sí, doncs no. I si ets de donuts sí, quin t'agrada dels donuts? Dels dos temes que hi ha? Va, perfecte. Per tant, donuts sí, xocolata. Però ets donuts a favor dels donuts? Sí, o contra, perfecte. Sí. I després... no, la gent que està contra la bolleria industrial i tota la mandanga, clar. Tant en tant, no cal menjar-me cada dia. No, la Tània estic segur que està en contra. La Tània estic segur que està en contra. Tot i que li agraden. Ah, no, que si la Tània em menja, també. Si el Pellin compra molts, aquests de Mercadona. La Tània em menja. Tant en tant està molt bé menjar un donut. Sí, sí. Jo soc partidari de la xocolata negra. A mi aquests invents raros que s'hi van. A mi aquest m'encanta. A mi aquest no m'agrada. Aquest m'encanta. Ha de ser negre i cruixent. I l'altre tema molt bé. Cruixent. I cruixent. No, no, ha de ser cruixent. Escolta, l'altre tema que és diferent i és més tal es diu transcendir. Transcendir. Què en penses de transcendista? Jo ja he dit tota una teoria. Jo he dit, ell encara no ha opinat. Ell encara no ha començat. Jo he dit que... Ell, el sopar de duro sempre els fa ell. Perquè ha llegit un poema que anava d'això. Vols que llegi la poesia? No, ja l'has llegit. No, algo no trasciende, algo muy vivo en nosotros, algo innominable, algo que no sabemos cómo aparece y nos envuelve, algo otra naturaleza, otro instinto aquí que no trasciende, inacabado, roto, quizá arrancado, algo común y propio, sujeto, objeto, lo mismo, otro, pero algo que no trasciende, que permanece solo, múltiple y singular, con rostro y sin rostro, en carne viva, sordo, algo que no trasciende y lo trasciende todo, algo que quiere como desprenderse y no sabe cómo, algo siempre encendido, inquietante, angustioso, algo que va quedándose solo. Trascendí. T'has quedat igual. Jesús Lizano. No, tu, per exemple, no. El Dubre ho volia portar, no, perquè te sentis pot agafar per molt de jo. El que refereix al Dubre és a transcendir en aquesta vida. A tu, si vols deixar una empremta, un llegat a la història o uns fills, transcendir, transcendir. Deixar, perquè s'ha de fills, transcendir. Clar, però transcendir, grava i dir, pot ser... De moltes maneres, per això jo he explicat-la bé, clar. Transcendir escrivint... Exactament, per això. Jo, per exemple, la meva obra, exactament. Pots transcendir això tenint descendència. Exactament, exactament. Què més? Plantant un arbre. Bueno, clar, deixant coses que saps que et sobreviuran. Exacte. Bueno, jo crec que... Però tu creus que la meva pregunta és... Instintivament busquem transcendir. La pregunta... Ja, exacte. La pregunta que jo li he fet al Ramon és una obligació transcendir? No, no, veus com... No, exacte. El que passa és que jo crec que és un instint humà, Sí, jo també ho penso. Sí. Que perquè si no tindríem fills gairebé, saps què vull dir? Sí. També es tenen fills per això. En certa manera. Tu creus? Sí. Sí, clar. Ho has fet per això? No. No, però jo crec però sí. Que inconscientment una mica ve amb els gens, saps? Sí. Ho tenim a l'ADN. Sí. Perquè si no, per què fa tants milions d'anys? Tants milions. Bueno, milions, per un instint. Instint de? Reproducció. De reproducció? No. De què? Per follar, per... Perpetuar l'espècie. Vale, descendir. Mira com vulguis. No, no és només per això. No crec que sigui la paraula en aquest cas. Sí, sí, jo estic d'acord amb ella perquè veguis com està d'encertada ella amb això del transcendir. Mira què ens diu a la següent estrofa, al següent capítol, Jesús Lizano, 8. Piedras, lanzad continuamente piedras, lanzad. Ir a por todos los caminos lanzando piedras, guijarros dirigidos a la cabeza, ladrillos, otros objetos contundentes, sin descanso, desde el amanecer hasta caer rendidos, hasta acostar sentarse en la dura piedra. Piedras. Nada de quedar por encima de las piedras. Ni una sola mano sin llagas producidas por un continuo apedreamiento. Bolsillos llenos de piedras. Ojos como piedras. El corazón como una piedra. Testículos como piedras. Y piedras, piedras, piedras. Desde las azoteas, desde los rascacielos, en los metros, en las avenidas. Que funcionen inmensos campos de tiro de piedras. Que todos vayamos curándonos la cabeza de pedradas. Que sea imposible salir a la calle sin recibir un ladrillo, un canto. Sin que podamos acabar de curarnos de una pedrada y ya otra piedra vuelve a irnos. Piedra va, piedra viene. Que no falten piedras en ningún momento. ¿Oís lo que os estoy diciendo? ¿Es preferible acaso callarnos como muertos? ¿Guardar la primera piedra porque a nosotros también nos tirarían? Piedras, piedras. Hasta acabar con todos los rincones inmundos. Hasta que ni uno solo de nosotros esconda un solo pensamiento. Piedras a los ojos, a las barrigas, a los testículos, a la derecha y a la izquierda. Piedras cada vez más enormes. Golpes, magullamientos, tumefacciones, heridas, hinchazones. Que nadie pueda andar tranquilo por la calle sin que sepamos lo que piensa. Sin que nos cuente sus secretos. Sin que reciba una piedra en el ojo o nos dé un canto en las narices. Y a los tímidos y a los miedosos, darles una buena pedrada en la frente para que brote sangre de su cloaca, para que deje de ser una cloaca lo que ha nacido para el reflejo de la belleza del mundo. Y vendrán los conspiradores, los hipócritas hablarán de un armisticio para que no estropeemos su tejado, que nadie tire la primera piedra a esta mola inmensa que a todos nos aplasta, para los que se encaramaron hace tiempo sigan tomando el sol como lagartos. Piedras a todos los lagartos del mundo, que lloren de verdad todos los lagartos, que no se mueran de viejos los lagartos, que no se disimulen con sus delantilos blancos, y que y piedras que van y piedras que vienen, para que nada quede oculto, para que los nuevos hombres construyan un nuevo mundo. ¿O no queréis un nuevo mundo? ¿O preferís sufrir esta terrible losa que nos aplasta y nos convierte en sapos, en musarañas, en lagartijas y en caracoles? ¡Necios, necios! ¿En dónde suponéis nuestra conciencia? ¡Mirad el mundo! Esa es nuestra conciencia. ¡Vamos, vamos! ¡Prisa, prisa! ¡Tiro, tiro! ¡Piedras, piedras! Para que se diga que nosotros acabamos con la edad de piedra. Trascendí. Trascendí, querido. Bueno, aquí hi ha un altre... Trascendí, trascendí, evolucionar com a... Trascendí. Aquí hi ha un altre tema. Què? Parlar de la veritat, no? No. Del pensament. De no callar-se res. També, clar. De tirar pedres. Clar, clar. Pedres. I que siga a su propio tejado. Que Tomas va quedar tancat a ficar aquest escriptor tota la vida tancat. Des de l'any 50 tancat a casa escrivint, tia. Verdades com a punyes. 1.700 pàgines, un poema. 1.700 pàgines d'això. Tancat a casa escrivint. Només escrivia. Escrivia. Bueno, devia ser ric, perquè és que devia ser ric, o no sé si era oficina. Ara, llavors, allà, Aristó, algo passava, però vull dir que no ho va publicar mai en vida. O sigui, alguns els gent sabia que escrivia, però és un... N'hi ha varis d'aquests personatges. Un altre que es diu Agustí, aquests són molt interessants. N'hi ha molts a Catalunya, eh? Digue el que penses. Obligar a dir el que penses. Aquí la cosa és de tirar pedres a obligar la gent a dir el que pensi. I no deixar, no tancar-se i tirar pedres. I tirar pedres. Arriscar-se a dir el que penses, tirar pedres, vol dir això. Tot i que la veritat a vegades no està ben acceptada, eh? Doncs mira, així va, tots tancats a casa. Bueno, en aquest cas l'estem acceptant. Per això. Però és que està de llegir, però llavors quan estàs a casa i llegeixes això, trobes que la revolució és el que t'ha dit abans aquest home. Què practicava? Pensa que el seu últim escrit, el seu últim llibre, mira com es diu. La salvación de la mente o el fin del mundo real político. Y él el que practica es el misticismo libertario. O sigui, m'entens? Jo he trobat el meu líder espiritual, ho tinc claríssim. No, ho tinc claríssim. Ja deixo la literatura gay i em dedico a Jesús Lizano, tío. I a mis propias creaciones, ja està, he superat l'etapa avui. M'entens? Estic a l'etapa mística. Trascendir. Has trobat el tema clau. Bueno, penseu a casa vostra, llegiu Lizama, Lima, que també és una altra que està molt bé. Tenim tant un text de la que ens ha enviat amb àudio... La... Ah, espera't, que tenim el missatge de l'Elvira, tio. Ah, vale. Estem també... despistadíssims. I de la bala... Ui, tenim molts missatges, eh? L'Anna Casamartina... També? De puta mare. Bueno, doncs pues ja acabem el programa fent això. Posarem una sintonia... Vale, mentrestant poso la cançó que volia la Cristina. De... Contact de Brigitte Bardot. No, contact de Brigitte Bardot no tens. No tinc la sintonia. Brigitte Bardot en 60, el 68, l'any del maig, el 68, cantant Contact. Sona d'aquesta manera. Un météorite m'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Contact. transfusion de mercure. J'en ai tant perdu par cette blessure. Retirez-moi cette poussière sidérale. Sí. ¿Qué tal? Perfecta. ¿Maca? Casi. Lo había pergeñado largamente. Había ideado con consistencia casi real. Imaginado cada detalle, cada perfil de su sueño, cada color y peso, forma y contenido. Incluso había imaginado lo que sentiría al alcanzarlo, poniéndose en situación, sintiendo con precisión la emoción del momento de perseguirlo, casi alcanzarlo, de obtenerlo, de saborearlo. Sin embargo, cuando llegó el momento de realizarlo, le surgieron mil imágenes alternativas. Le invadió el miedo a que no fuese a cumplirse en todos sus detalles, el terror de que fuese peor de como lo había ideado, el pavor de hacer el esfuerzo de perseguirlo. Y se esfumó. Casi de cuentos para un café, Daina Roger Carlón. T'he enviat les peticions. Quasi se sap que és un sueño. Com que tu et sona millor a l'àudio, t'he enviat totes les peticions que ens han fet. M'ho has enviat, perfecte. Espera un moment que posarem la cunya. Perfecte. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder, que por qué eres de mi vida un pedacito, a que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá. Dime, papá. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza Y las horas se me pasan sin sentir Tú me miras y yo pierdo la cabeza Y lo único que puedo es repetir Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor saber que continuem fent programa, Ramon! Upi! Molt bé, Oriol! Em semblarà una mica estrany, però jo demano el cant Els goig del Roser. I si busqueu a YouTube és el primer que surt, són com està dins d'una església. I és un cant, us demano per dues coses. Una, perquè es canta quan arriba la primavera. I aquí està arribant al Quebec i els rius comencen a fer-se grans i aigua per tot arreu i se sent l'aigua i m'agrada molt, em dona vida. I la segona és que és una cançó popular catalana que he exportat al Quebec, és a dir que jo canto una coral i l'he proposat i l'han agafat i ara clar, ens hem quedat sense coral. Però ahir el director de la coral amb la seva dona i una altra persona que tenen a casa em van trucar per sorpresa i em van cantar els goig del Roser des del telèfon i em van dir què tal la pronunciació, Elvira? Dic, uah, és perfecte, un català perfecte. Així que els goig del Roser. Una abraçada per tots, gràcies per fer programa. Mua. Bona primavera. Gràcies a tu, Elvira. Elvira, ets preciosa, com la primavera mateixa. I els goig del Roser... Goig de la Mare de Déu, del Roser, sonen d'aquesta manera. Nosaltres goig amb gran plaer cantarem Verge Maria, puig la vostra senyoria és la Verge del Roser. Déu plantà dins vos, senyora, moltíssima il·lusió veure que hi ha un 29è programa de la migdiada amb la superfoto del Ramon, que ha estat magnífic i estupendo. I res, vaig estar fent els deures aquesta setmana i pensant què podria proposar. I us vull proposar que participeu... Un moment. Que participeu espera, que m'ha marxat el cap. Això, el concurs de microrelats de la biblioteca Esteve Palausia, que és la biblioteca de Barberà, on treballa un amic nostre de la Sèpia, que és el Guri, i organitza aquest concurs de microrelats. Les bases, si voleu, ara les passo per WhatsApp. Ah, perfecte. I com que sempre esteu llegint, he pensat doncs, que es posin a escriure microrelats, que no és fàcil. Sí, perquè a més micro, molt difícil per mi. I això, i... Re, que també estem fent pa. Molt bé. D'una altra manera, com no el fa l'Alvira segurament, però m'han dit que l'han cagat i vaig ajudar-los. Us deixo aquí amb aquesta proposta. Penseu-vos un bon microrelat i participeu en aquest concurs, que hi ha premis. Petons i molta il·lusió, que torneu a fer la migdiada. Per tant, com que no ha sigut petició, per veure que un amic nostre... Però aviam, digue'm això, de quina biblioteca és? No, però és igual, espera't un moment. Que busco les bases. Em busca per parlar del Vallès, mi toca parlar del Vallès. No saps on et portarà, no saps quina forma tindrà, no saps què passarà, no saps com serà, ni tan sols saps quan durarà, no saps res de res, i tot i així serà fruit de la teva creació. Serà una part de tu, un membre més del teu cos, una extensió de tu. Serà el que tu ets, sang de la teva sang, i precisament això és el que fa que no en sàpigues res. Perquè no saps què ets, no saps què fas aquí, no saps on vas i no saps què et passarà. Per això la feina serà tan solitària. Per això hauràs de lluitar contra el sentit. És per això que no hi ha volta enrere. Només saps una cosa, serà autèntic. Recorda, una mica cada dia, sense pressa. Dia a dia, per fer una vida, dia a dia. Jordi Freginals, Mania. Molt bé. Caram. Com a microrelat, no està gens malament, no? El del teu amic Jordi Freginals. Penso. Sí, sí, està bé. Aquí reivindiquem... Ara m'estava mirant això. El Jesús Lizana, però els reivindiquem bastant sovint últimament, perquè a més ja tota la temporada ho farem Jordi Freginals. Està molt bé. Del que esperem, no? Ja s'han obert les inscripcions per assistir al taller literari de microrelats. Ah, però és... De Ovejas Negras y Pulpos en Garajes, un taller teórico-práctico de microrelatos fabulosos en soporte periodístico. No, això no és. Això no és. No. Fico l'altre. Mentre busques això, fico l'altre enregistrament sonor. Hola, bona tarda. A mi m'agradaria que poséssiu el... Roxanne de la... Home, ara no sé de qui és, però de la banda sonora de Moulin Rouge. De Moulin Rouge. I el dedico a totes aquelles persones que estimen apassionadament. Però no posis la del Moulin Rouge, sinó posa la que és molt millor, que és la del George Michael. George Michael, Roxanne, que la gent no l'ha sentit mai i és brutal. Perquè en canvi la del Moulin Rouge l'ha sentit tothom. George Michael, Roxanne, brutal. De cançons from last century, songs from last century. Entre elles també podeu trobar The First Time Ever I Saw Your Face, I Can't Make Your Love Me, de la Bonnie Raitt, cantada per ell, o una dels U2 que està molt bé, que és Sarajevo Girl o Goodbye Sarajevo, una que està molt bé. Llavors fa Roxanne, de la clàssica dels Police, i la fa d'una manera tan soberbia que us deixarà la pell de gallina. I això sona... D'aquesta manera. Thank you. Repetida és la materialització del seu significat. El poder de la paraula parlada, repetida i entesa, repetida, és la materialització de la consciència. La materialització de la consciència és el futur. Jordi Freixinals l'encontra. Cada dia em sorprèn més aquest paio. I toca. I toca bé. Aviam, ens falta l'últim missatge que diu així. Hola, volem proposar-vos una altra cosa, bé, de part del Marçal, que ara li fa vergonya. Vol proposar una cançó pel vostre programa que es diu Collint el blat de Lil Dami, que s'escriu... Sí, què més? L-I, tot com sona. Lil Dami. Lil Dami, tal com sona. Gràcies. Ho tenim? Ho tenim. Fantàstic, Marçal. Els teus desitjos són ordres per nosaltres. I això sona... d'aquesta... manera. Ho deia. Déu vos guard. Sunny Boys, amb la gent de Flashy Ice Cream. Enrique i Albin, i estem collint el blat. Hey, yeah. calçots queda coca. Déu vos guarda l'entrada perquè sempre arribo tard. Mira com faig queixar els diners, després tallo i collo el blat. Com mi ho era que el suboina i posa la instrumental. No té el sop al mes al moina, em caigues com va estar. Estiues en català, gàbia, i ara em sento viu. Estem cuinant la pasta i patates al caliu. Si estic amb la meva colla, vi, em sento viu. Em sento viu, em sento viu. Avui és divendres, faves tendres, a casa de la iaia, trobar-te al dinar a taula. Yeah, yeah, nena, vine a casa. Uep, uep, polvo i migdiada. El seu cul es mou com un puto percutó. La traja o la masia, a l'Audi el meu tractor. Puta, estic al bloc, estem collint el blat. Acordant-me el cinturó, em tiren per el watch. Nena, ja arriba la tarda, buidant la doble malta. Podria estar amb la Marta, però sol estic millor. Baixant de la font del trap, comprem birres a l'esclat. Baixant de la font del trap, hey. Yeah. Estiues en català, gàbia, i ara em sento viu. Estem cuinant la pasta i patates al caliu. Si estic amb la meva colla, vi, em sento viu. Em sento viu, em sento viu. Porto Jordans com esclops, canvio ral·lis per tractors. Cuinant caldo ben gustós, si disparo vaig a l'os. Planto a terra la llavor per poder fer-me d'or. Ostres, tinc sona millor, oh, oh. Estic mirant l'estrella d'ambi al meu costat la Clara. M'ha dit a cau d'orella que em vol d'una caixa alada. La porto a prop del mar amb vistes a Costa Brava. Però ella vol Menorca i provar-me l'ensaïmada. La meva colla amunt com els putos castellers. Estem guardant dins de la caixa, baby, molts calés. Canto com americà, però amb estil de pagès. Estem viquint el pastís, flash, yeah. I som els bornes. Estiues en català, gàbia, i ara em sento viu. Estem cuinant la pasta i patates al caliu. Si estic amb la meva colla, vi, em sento viu. Em sento viu, em sento viu. por cobra un pau major a OGC. É um espinho na mão, é um coque no pé. Sawa, sawa de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, uma ponte, é um sapo, uma rá. É um belo horizonte, uma febre terca. Sawa, sawa de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, fim, minho, resto, toco, patrocínio, caco, vidro, vida, oh. Noite, hortelaço, sol. Sawa, sawa de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.